महाभारत उद्योग पर्व सप्ताशीतितमोध्याय। विदुर का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाना। विदुरवाच राजन बहुमतश्चासी त्रैलोक्यस्यापि सत्तमः संभावितस्य लोकस्य सम्मतश्चासि भारत। विदुर जी बोले, राजन आप तीनों लोकों के श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत, इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। यत्त्वमेवं गते ब्रूया पश्चिमे वयसि स्थितः शास्त्राद्वां सुप्रकृतप्रतर्काद्वां सुस्थिर सविरोहति। इस समय आप अंतिम अवस्था अर्थात बुढ़ापे में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वह शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थवीर अर्थात बुद्ध हैं। लेखा शशिनिभा सूर्य महोर्मिवसागरे धर्मस्त्वयि तथा राजन्नति व्यवसिता प्रजा। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है, यह समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। सदैव भावितो लोको गुणोर्घये सवं पार्थिव गुणानां रक्षणे नित्यं प्रयस्तस्व सबान्धवः। भूपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है, अतः आप अपने बंधु बांधव सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। आर्जवं प्रतिपद्यस्व मा बाल्याद् बहुनीनस राजन् पुत्राश्च पौत्राश्च सुहृदश्चैव तु प्रियान्। राजन, आप सरलता को अपनाइए, मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। यत्तमेक्षसि कृष्णाय राजन्नतिथे बहु एतदन्यच्च दासार्ह पृथ्वीम् अपिचार्हति। नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं उन सब के साथ साथ वे आपसे इस समूचे पृथ्वी के भी पाने के अधिकारी हैं। न तु त्वं धर्ममुद्देश्य तस्य वा प्रिय कारणात् एतद्दिशति कृष्णाय सत्येन आत्मानमालवे। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। मायैषा सत्यमेवैतच्छद्मैतद्भूरि दक्षिण जानामि त्वमन्तं राजन् गूढं वाहेन कर्मणां। यज्ञों में बहुत से दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ यह सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अप्रियता अभिप्राय है उसे मैं समझता हूँ। पंच पंच इव लिप्सन्ति ग्राम कान पांडवा नृप न चिश्यसि तेभ्य तक्षमं न करिष्यसि। नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल पांच गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापन नहीं करेंगे। अर्थेन तु महाबाहुं वाष्णेयं त्वं जिहीषसि अनेन चाप्युपायेन पांडवेभ्यो विभेष्यति। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। न च वित्तेन शक्यो सौनोद्यमेन नगरहया अन्यो धनंजयात् कर्तुम् एतत्तत्त्वं ब्रवीमिते। परंतु मैं आपको असली बात बताए देता हूँ, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग व निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। वेद कृष्णस्य महात्म्यम वेदास्य दृढ़ भक्तिताम अत्याज्यमस्य जानामि प्राणे तुल्यम धनंजयम। मैं श्री कृष्ण के महात्म को जानता हूँ, श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है उससे भी परिचित हूँ। अतः मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते हैं। अन्यत् कुंभाद पाम पूर्णाद अन्यात् पादावसेचनात् अन्यत् कुशलं संप्रस्नान नैशिष्यति जनार्दन। इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे। यत्वस्य प्रेमातिथ्यम मानार्हस्य महात्मनः तदस्मै क्रियताम राजन मानार्हो सौ जनार्दनः। राजन, सम्माननीय महात्मा श्री कृष्ण का जो परम प्रिय आतिथ्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य हैं। आसन समान कल्याणम कुरुणभ्येत केशव ये नैव राजन नर्थे न तदेवास्मा उपाकुरु। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं वही उन्हें उपहार में दीजिए। सममेक्षति दासार्हस्तव दुर्योधनस्य च पांडवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं कुरु। राजेन्द्र, दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। पिता से राजन पुत्रास्ते वृद्धस्त्वं शिशव परे वर्तस्व पितृवत्तेषु वर्तन्ते ते हि पुत्रवत्। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं, आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं, आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए, वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग परवड़ी भगवद्ध्यान परवड़ी विदुर्वाक्य सप्ताशीतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ।